پر ہے، گوشت ہے، مٹھائی ہے، کوئی چیز ہے، بظاہر تو اس کے اندر کوئی خرابی معلوم نہیں ہوتی، لیکن محققین یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر اگرچہ ظاہری طور پر خرابی نہیں ہوتی لیکن روحانی نجاست اس کے اندر ہوتی ہے. وہ غیر اللہ کے نام پر نامزد ہونے کی وجہ سے اس کے اندر روحانی پلیتی پائی جاتی، تو ایسا مال کھانے والوں کی روحیں ہمیشہ ناپاک ہوں گی، نجس ہوں گی. یہ باطنی خرابی ہوتی ہے، ظاہر میں محسوس نہیں ہوتی. باطنی طور پر ان لوگوں کا باطن مسخ ہوتا ہے جو ایسی نیازیں کھاتے رہتے ہیں غیر اللہ کے نام، ان کی روحیں پلیت ہوتی ہیں، ناپاک ہوتی ہیں، کبھی بھی اچھے جذبات نہیں ہوں گے ان کے اندر، ہوں گے تو ہمیشہ غلیظ قسم شرکیہ اور شیطانی جذبات ہی پائے جائیں. اچھے جذبات کبھی نہیں پیدا ہو سکتے کہ روح پلیت ہو جاتی ہے غیر اللہ کی نیاز کھانے سے. یہ باطنی طور پر خرابی پیدا ہوئی، اور اس کو جو صاحب روحانیت لوگ ہیں وہ محسوس کرتے ہیں، عام لوگ نہیں محسوس کر سکتے، لیکن جو روحانیت والے لوگ ہوتے ہیں جن کی روحانیت بلند ہوتی ہے وہ محسوس کرتے ہیں کہ واقعی اس کے اندر نجاست پائی. تو لوگوں کو خاص کا رواج بہت ہے، یہ مردار کے کھانے کا بھی. مردار کی کئی شکلیں، بندوق سے ماری گولی اور وہ اس کو کہہ دیا کہ یہ پاک کھا گئے، وہ ذبح کیے بغیر وہ تو پاک نہیں ہوگا، وہ تو مردار ہی ہے. اور کئی قسم کی شکلیں شکار میں آتی ہیں، ذبح کرنے میں خرابیاں ہوتی ہیں، اللہ کا نام نہیں لیا جاتا اس میں، تو عقیدہ پاک نہیں ہے. اگر گندے عقیدے والا آدمی اللہ کا نام لے کر بھی ذبح کرے گا تب بھی وہ اس کا ذبیحہ مرداری ہوگا، حلال نہیں ہوتا. کہ اس ملت والوں کا ذبیحہ پاک ہوتا ہے جن کا اعتقاد صحیح ہوتا ہے. اہل کتاب کی اللہ نے رعایت دی ہے کہ وہ چونکہ برائے نام اگر اپنے آپ کو آسمانی کتاب کی طرف منسوب کرتے ہیں تو ان کا ذبیحہ بشرطے کہ اللہ کا نام لے کر ذبح کریں اس کو جائز قرار دیا گیا ہے. لیکن کسی بت پرست کا، مجوسی کا، مرتد کا ذبیحہ چاہے ہزار دفعہ وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے، وہ مردار کئی مردار رہے گا، درست نہیں ہوگا. تو یہ تو اللہ تعالی کا فرمان ہے اور اس کا حکم ہے کہ ان چیزوں کو مت استعمال کرو، ان سے تمہارے اخلاق میں، تمہاری روحانیت میں خرابیاں پیدا ہوں. یہ چار چیزوں کو خاص طور پر اللہ نے اہمیت کے ساتھ شمار کیا کہ یہ عام طور پر کھانے پینے میں پیش آتی ہیں اور انسان ان کو استعمال کرتے رہتے ہیں. فرمایا فمن اضطر، جو شخص مجبور ہو گیا اس حال میں کہ وہ سرکشی کرنے والا نہیں ہے، اب کوئی آدمی ایسا مجبور ہو گیا کوئی حلال چیز نہیں مل رہی، تو ان میں سے کوئی چیز اگر مردار یا خون یا شراب یا خنزیر یا نظر لغیر اللہ کوئی بھی حرام چیز اگر مل جائے تو جان بچانے کی خاطر اس کو استعمال کر سکتا. بعض ائمہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی کسی نافرمانی کے کام میں نہ لگا ہوا، بشرطے باغی سے سرکشی سے مراد نافرمانی کا کام کر رہا ہے، اس کو رخصت حاصل نہیں. جیسا کہ امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ جو چوری ڈاکہ کرنے کے لیے جا رہا ہے اس کو افطار کی اجازت بھی نہیں ہے سفر میں، اور اس کو نماز کے قصر کی اجازت بھی نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک درست ہے، چاہے وہ گناہگار ہو لیکن اس کو رخصت حاصل ہوگی. تو باغن سے مراد یہ لیتے ہیں کہ وہ لطف تلاش کرنے کے لیے کھا رہا، جان بچانے کے لیے نہیں. ولا عادن، اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو. ایک پاؤ بھر میں مردار گوشت میں اس کا گزران ہو سکتا ہے تو آپ سے نہیں کھا سکتا، یہ تادی میں داخل ہوگا کہ جان ایک پاؤ بھر کھانے سے بچ جاتی، بس اتنا ہی کھاؤ، زیادہ کھانے کی اجازت نہیں، کیونکہ یہ اضطرار کی حالت ہے. تو بے شک اللہ تعالی بخشش کرنے والا مہربان. اب یہ ہے کہ اضطرار کی حالت میں اگر آدمی نہیں کھائے گا ان چیزوں میں سے کسی کو، اور جان تلف ہو گئی تو گنہگار ہوگا. क्योंकि अल्लाह ने इस हालत में इबाहत रखी है उसके लिए, जान बचा लो। तो अगर कोई हलाल चीज बिल्कुल दस्तयाब नहीं हो रही तो इन चीजों में से भी कोई चीज इतनी मकदार में लुत्फ न तलाश करो उसमें, और न हद से आगे बढ़ो। इतनी मकदार जिससे जान बच सकती है उतना तुम खा लोगे तो अल्लाह गफूर रहीम है, तुम पर मुआफजा नहीं करेगा। एक दूसरा मसला भी अल्लाह ने बयान फरमाया कि हलाल और हराम को अपनी तरफ से न ठहराओ, अपनी जबान से कहो ये हलाल है और ये हराम है, ये बात नहीं। हलाल वही है जिसको अल्लाह ने शरीयत में हलाल ठहराया, अल्लाह के रसूल ने बयान किया, और हराम वही है जिसको अल्लाह ने हराम ठहराया। ये हिल्लत और हुरमत का इख्तियार सिर्फ अल्लाह की जात को, ये सिफत मखसूसा है खुदा ताला की। किसी चीज को हलाल ठहराना या हराम ठहराना कोई असेंबली के मेंबर या कोई बड़ा आदमी या कोई शख्स ये ने काम नहीं कर सकता। शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये तहलील और तहरीम जो है ना, ये तहरीम ये एक तकवीन नाफिज का नाम है, यानी खुदा ताला की तरफ से उसके मालिक होने की वजह से एक कतई हुक्म कि भाई इस चीज को करोगे तो मुआखजा होगा इस पर, इस चीज को अगर छोड़ोगे तो मुआखजा होगा, ये हुक्म अल्लाह के साथ खास है। तो फिर ये कहते हैं कि नबी की तरफ भी तो मंसूब होता है कि अल्लाह के नबी किसी चीज को हलाल करार देता है और किसी को हराम, तो फरमाते हैं कि वो अपनी तरफ से नहीं करार देता। नबी का बयान करना ये कतई दलील होती है कि अल्लाह ने इस चीज को हराम करार दिया, वो कतई दलील होती है। नबी खुद किसी चीज को हलाल हराम नहीं करार देता, बल्कि वो खुदा की जानिब से उसको जाहिर करता। तो मुज्तहिद लोग भी तो बयान करते हैं, अहकाम बयान करते हैं कि भाई ये चीज हलाल है ये चीज हराम है, तो उनका बयान करना सिर्फ इजहार होता है, वो जाहिर करते हैं कि कुरान और सुन्नत से ये चीज इस तरह समझ में आ रही है कि ये हलाल है और ये हराम है, वो बयान करते हैं। किसी चीज को हलाल हराम कोई भी नहीं कर सकता, ये अल्लाह की सिफत है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया अपनी जबानों से मत कहो ये हलाल है ये हराम। कई चीजें खुद साख्ता हराम बनाई, बहीरा साहिबा जिनका जिक्र आए, और नजरों न्याज की कई चीजें हैं जिनको लोग हराम ठहराते हैं मुख्तलिफ हलाकों के अंदर, वो अल्लाह ने तो उनको नहीं हराम ठहराया, तुम कैसे हराम ठहराते हो? ऐसा करोगे शिर्क में मुबतला हो जाओगे, गलती में मुबतला हो गए। फरमाया बेशक वो लोग अगर ऐसा कहोगे कि ये हलाल और हराम है, अल्लाह पर झूठ बांधने वाले, जो अल्लाह पर झूठ बांधने वाले कभी उनको फला नसीब नहीं हो सकते, ये गलत है। बल्कि हलाल हराम का तलाश करो शरीयत में उसका क्या है, अल्लाह ने क्या फरमाया, नबी ने किस तरह उसको बयान किया और उलमा और मुज्तहिदीन ने किस तरह उसको जाहिर किया। ये फर्ज है हर इंसान का उस पर अमल करना, न कि अज खुद किसी चीज को हलाल और हराम ठहरा दे। जो ऐसा करेंगे वो कभी फला नहीं पा सकते। मताउन कलीलन, दुनिया की जिंदगी में थोड़े दिन का फायदा है, उठा लो जो कुछ भी तुम करोगे। वलहुम अजाबन अलीम, ऐसे लोगों के लिए जो अल्लाह के हुदूद को तोड़ते हैं और अपनी जानब से हलाल हराम ठहराते हैं, फरमाया उनके लिए अजाब अलीम है, दर्दनाक अजाब का शिकार बनकर रहेंगे ये लोग। ये तो था दायमी हुरमत की चीजें कि हमेशा के लिए अल्लाह ने शरीयत के अंदर इन चीजों को हराम करार दिया, इनको हलाल न समझो, और हिल्लत हुरमत को सिर्फ शरीयत के हुक्म से और अल्लाह के फरमान से ही हलाल समझो। अल हलाल मा अहल्लल्लाह वल हराम मा हर्रमल्लाह। हदीस में भी आता है, सहाबी आए कहने लगे हुजूर अगर मैं अल्लाह की तौहीद पर और आपकी रिसालत पर ईमान रखूं और हलाल को हलाल जानू और हराम को हराम समझू तो क्या मुझे निजात मिलेगी? फरमाया हां, बेशक तुम जन्नती होगे। हलाल को हलाल समझना, हराम को हराम समझना, अपनी तरफ से किसी को हर चीज को हलाल हराम कहने का इख्तियार नहीं है। कोई चीजें वक्ती तौर पर अल्लाह ने हलाल हराम भी ठहराई, दायमी नहीं थी। मसलन फरमाया उन लोगों पर जो यहूदी हुए हमने हराम ठहराई, वो चीजें जिनका जिक्र हमने पहले किया, اللہ نے اپنے پیغمبر پر بیان فرمایا ان چیزوں کو، سورہ انعام کے اندر بھی ذکر ہے، سورہ مائدہ کے اندر بھی ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کی سرکشی پر اللہ نے ایک سخت حکم بھی نازل کیا تھا، ناخن والے جانور ان کے لیے حرام قرار دیے تھے جن کے پنجہ پھٹا ہوا ہوتا ہے مثلا، اور مویشیوں میں سے اللہ نے چربی ان کے لیے حرام قرار دی تھی، حرمنا علیہم شحوم، یہ گائے بیل ہے، بیڑ بکری ہیں، ان کی چربی اللہ نے حرام قرار دی تھی، گائے بیل کی چربی، صرف ہڈی کے ساتھ جو لگی ہوئی چربی ہو یا آنتوں کے ساتھ وہ حلال تھی، باقی کوئی بھی گوشت کے اندر جتنی چربی تھی اس کو بالکل ایک ذرہ ذرہ الگ کر کے ان کو گوشت پکانا پڑتا تھا. اللہ نے سخت حکم نازل فرمایا سرکشی کی بنا پر، کتنا دشوار حکم ہے کہ گوشت میں ذرہ بھر بھی چربی نہ ہو، صرف وہی ہڈی کے ساتھ لگی ہوئی چربی تمہارے لیے حلال. اللہ نے سخت حکم ان پر نازل کیا تھا ان کی سرکشی کی بنا پر، ہم نے ان پر زیادتی نہیں کی، وہ خود بخود اپنی جانوں پر زیادتی کرتے تھے، تجاوز کرتے تھے، احکام کو توڑتے تھے، تو اللہ نے ان پر حرام قرار دیا، ناخن والے جانور بھی اور گائے بھیڑ میں سے اللہ نے ان کی چربیوں کو حرام قرار دیا تھا، یہ نہیں کھا سکتے، سخت ترین حکم تھا. اور فرمایا کہ ما ظلمنا، ہم نے ان پر زیادتی نہیں کی، وہ خود اپنی جانوں پر زیادتی کرتے تھے کہ تجاوز کرتے تھے جس پر اللہ سخت حکم نازل فرماتا تھا. جتنی دوسری روایت میں آتا ہے حدیث میں، لا تشددوا علی انفسکم، اپنے نفسوں پر تم تشدد نہ کرو. آئے انسان رسومات بناتے ہیں اپنی طرف سے، پھر ان کی پابندی کرتے ہیں، پھر مجبور ہو جاتے ہیں، طرح طرح کی رسمیں، ہزاروں رسمیں گھڑی ہوئی ہیں، لوگ ان کی پابندی کرتے ہیں، تو خدا بھی پھر تم پر سختی کرے گا. اگر تم اپنے آپ پر آسان چیز کو مشکل بناؤ گے، رسومات کی پابندی کرو گے، ان کو اپنے اوپر لازم ٹھہراؤ گے. فرمایا بے شک تیرا پروردگار ان لوگوں کے لیے جنہوں نے برائی کی نادانی کے ساتھ، نہ سمجھی اور نادانی کے ساتھ اگر کسی نے غلطی کی ہے، گناہ کیا ہے تو، اور پھر توبہ کر گیا، جہالتی ہوتی ہے انسان کا، عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے جب انسان کو غلطی کرتا ہے، نتیجے میں یہ نادانی ہوتی ہے، کچھ سمجھ اگر ہو یا شعور ہو، صحیح عقل واضح ہو تو انسان غلطی نہیں کرتا، پردہ پڑ جاتا ہے قسم کا عقل کے اوپر، نادانی کے ساتھ غلطی کا ارتکاب کرتا ہے. جنہوں نے نادانی کے ساتھ غلطی کا ارتکاب کیا لیکن اس کے بعد تائب ہو گئے اور اصلاح کر لی، اصلاح یہ ہے کہ پہلا جو حق طلب کیا تھا اس کو ٹھیک کر دیا اور آئندہ کے لیے وہ محتاط ہو گئے، کسی کا حق اگر ہے وہ ادا کر دیا، اسلام میں یہ سب باتیں آتی ہیں. تو فرمایا کہ بے شک تیرا پروردگار ان سب باتوں کے بعد، جو بھی ہو جائیں غلطی کوتاہی وغیرہ کی، جو بھی ہو جائیں، اگر انسان سچے دل سے تائب ہو جائے اور اصلاح کر لے، اپنی سنوار لے اپنے آپ کو، تو بے شک اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کے بعد بہت بخشش کرنے والا اور مہربان ہے، سب کا غلطی کو معاف فرما دے گا. وہ الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن إبراهيم بيشك إبراهيم عليه السلام تھے پیشوا اور اطاعت کرنے والے اللہ تعالیٰ کے لیے حنیفاً ایک طرف لگنے والے اور نہیں تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے، شاکر الینوں میں وہ اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والے تھے اور اللہ نے ان کو برگزیدہ بنایا اور ہدایت دی سیدھے راستے کی اور دی ہم نے ان کو دنیا میں بنائی اور بے شک وہ آخرت میں البتہ نیک لوگوں میں سے ہیں. پھر ہم نے وحی کی آپ کی طرف کہ آپ پیروی کریں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو ایک طرف لگنے والے تھے اور نہیں تھے شرک کرنے والوں میں سے. شرک کی مختلف قسمیں سب پہلے بیان ہوئی ہے سورت کے اندر. اللہ کی توحید کا انکار کرنا, پھر کفر والی باتیں, رسالت کا انکار, قیامت کا انکار, مشرکین کی ناشکر گزاری اور حلال حرام کا انکار اور اس کے اندر خلل اندازی کرنی, یہ سب باتیں پہلے بیان ہو چکی ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے اور یہ اس کی کئی مناسبتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پہلے جس بستی کا ذکر ہوا کہ وہ امن اور خوشحالی کے اندر تھی اور ہر طرف سے روزی آتی تھی, لیکن وہاں کے رہنے والوں لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کفر کیا تو اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا. تو اس بستی کا مصداق مکہ مکرمہ بھی ہے اور اللہ نے مشرکین پر یہ حالت بھی طاری کی, قحط ڈال دیا اور خوف بھی مسلط کر دیا. تو یہ مکے والی بستی کے رہنے والے لوگ جو تھے, کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور اپنے مذہب اور دین کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام تو ایسے نہیں تھے جیسا کہ یہ لوگ ہیں اور ان کا مذہب اور ان کا دین بھی وہ نہیں تھا جیسا کہ ان کا, وہ تو اللہ تعالیٰ کے بے حد شکر گزار بندے تھے اور ایمان والے تھے اور شرک سے وہ سخت بیزار اور متنفر تھے. تو ان کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرنی درست نہیں ہے. اللہ نے ان لوگوں کو شرم دلائی ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہو حالانکہ ان کی حالت کیا تھی اور تمہاری حالت کیا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے فضائل بھی بیان فرمائے اور ان کے کا مسلک بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور ان کی ملت کے اتباع کا حکم بھی دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا اتباع کرتے ہیں تو اللہ نے اس کا حکم بھی دیا. اور اس کے بعد پھر کچھ یہود کی بھی تردید اللہ نے فرمائی ہے وہ بعد والی آیت کے اندر. تو مشرکین کے رد کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اور ملت ابراہیمیہ کا ذکر کیا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی فضائل اور کمالات کو اللہ نے بیان فرمایا ان ابراہیم, بے شک ابراہیم علیہ السلام تو تھے امتن قانتن. امت کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. امت کا معنی اطاعت بھی ہوتا ہے اور امت کا معنی جماعت بھی ہوتا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس, امت کا معنی ایک جماعت اور گروہ, اور امت کا معنی ایک مدت بھی ہوتا ہے جیسا کہ ودا کر آباد امت, وہ ایک زمانے کے بعد اس کو یاد آیا کہ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام پڑے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے کچھ بات کی تھی. تو امت کا معنی ایک مدت اور زمانہ بھی آتا ہے اور جماعت بھی آتا ہے، اور امت کا معنی یہ ملت بھی آتا ہے، اور امت کا معنی جو اس مقام میں لیا گیا ہے وہ امام اور پیشوا کا معنی بھی آتا ہے. امت کا معنی پیشوا، اما یا امو کا مادہ ہوتا ہے قصد کرنا، وہ شخص کے جس کا قصد کیا جاتا ہے اور جس کا کی اقتداء کی جاتی ہے. اعمال کے اندر رحیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امام بنایا تھا، امت کا معنی اس مقام میں امام ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی کئی باتوں سے آزمائش کی اور پھر فرمایا انی جائل کل الناس اماما، میں تمام لوگوں کے لیے تم کو پیشوا بناتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امام مقتدا اور پیشوا بنایا جن کا اتباع کرنا ضروری ہوتا ہے. تو امت سے مراد یہ ہے، اور ویسے مناسبت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جامع تھے کمالات کے لیے، اللہ نے ان کے اندر بہت سی فضیلت کی باتیں رکھی، بالکل ایسا جیسا کہ ایک پوری جماعت اور گروہ کی فضیلت والی باتیں ہوتی ہیں. ایک پوری جماعت ہو اور اس کی فضیلت کی باتوں کا اندازہ لگائیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے ان کے اندر بہت سے کمالات، بہت سی فضیلت کی باتیں جمع فرما دی تھی. اللہ تعالی جس طرح چاہے، اس کی ذات سے کوئی بعید نہیں ہے کہ ایک شخص کے اندر جان بھر کی خوبیاں اکٹھا کر دے، یہ کوئی بعید نہیں ہے. جیسا کہ کہتے ہیں لیسا علی اللہ بمستنکرن یجمع العالم فی واحدی، خدا پر کون سی بات بعید ہے کہ وہ سب جان کو ایک میں اکٹھا کر دے، سب جان کی خوبیاں. تو اس لحاظ سے بھی وہ جامع فضائل اور جامع کمالات تھے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو پر امت کا اطلاق کیا گیا. ویسے مقتدا، پیشوا اور معلم کا معنی ہوتا ہے. امام ابن کثیر نے بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ ان معاذن کانت امتن قانتن للہ، حضرت معاذ کی تعریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ بے شک معاذ ایک امت قانت تھے. تو ایک شخص نے اعتراض کیا کہ حضرت آپ یہ حضرت معاذ کے بارے میں کیسا کہتے ہیں کہ کان امتن قانتن. تو عبداللہ ابن مسعود نے اس شخص کو فرمایا کہ قریب ہو، تم کچھ سمجھتے بھی ہو امت کا کیا مطلب ہے. پھر سمجھایا کہ امت کا معنی ہوتا ہے معلم، خیر جو نیکی کی بات کو سکھلانے والا ہو، استاد اور معلم کو کہا جاتا ہے. تو حضرت معاذ جو تھے وہ بڑے معلم تھے، گریٹ استاد تھے وہ. حضور نے بھی فرمایا تھا کہ جس نے قرآن سیکھنا ہو تو یہ چار آدمیوں سے خاص طور پر سیکھو، عبداللہ ابن مسعود، معاذ ابن جبل، عبی ابن کعب اور سالم. چار آدمیوں کو خاص طور پر فرمایا کہ قرآن سیکھنا ہو تو ان سے سیکھو. تو بڑے استاد تھے، تو معلم الخیر، خیر کی بات سکھلانے والے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر کون خیر کی بات سکھلانے والا ہوگا. ملت حنیفیہ کے سب سے بڑے امام، پہلے امام حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی ملت کے مجدد ہیں، اور اسی ملت کے اتباع کا اللہ نے حکم دیا ہے. وہ آخری امام ہے ابراہیم علیہ السلام، ملت حنیفیہ کے پہلے سب سے بڑے امام. وہ معلم الخیر تھے اور وہ مقتدا اور پیشوا تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک پیشوا تھے اور قانتن للہ، اور وہ اطاعت کرنے والے تھے اللہ کی. قنوت کا معنی اطاعت ہوتا ہے، خشوع، خضوع، اطاعت، فرما برداری. امن ہوا قانتن آنا اللیل و آنا النہار، اللہ نے فرمایا بلا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں بھی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، دن کی گھڑیوں میں بھی خدا کے سامنے عبادت کرتا ہے، تو اس ناشکر گزاروں کی طرح ہوگا وہ؟ تو قنوت کا معنی ہوتا ہے اطاعت فرما برداری کی. تو فرمایا کہ وہ اطاعت کرنے والے تھے اللہ تعالی کی، اور حنیف تھے وہ. حنیف کا معنی ہر طرف سے ہٹ کر، ہر باطل دین سے ہٹ کر ایک سچے دین پر لگنے والے. ہر باطل دین اور باطل مذہب سے ہٹ کر، الگ ہو کر ایک سچے دین پر لگنے والے، یہ حنیف کا معنی ہوتا ہے. اونٹ کے اندر حنیف اور حنف اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کا پاؤں اندر کی طرف مائل ہو، چلتے وقت اندر کی طرف جھکا کر کے پاؤں کو چلتا ہو، اس کو احنف کہتے ہیں. تو حنیف کا معنی ہر باطل دین کو چھوڑ کر، اس سے برطرف ہو کر، الگ ہو کر ایک طرف لگنے والا. شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی اس مقام میں بھی اور سورہ آل عمران میں بھی، علاوہ اس کے اپنی کتاب فوض الکبیر میں بھی زیادہ تفصیل سے بیان کیا، جو شخص اللہ کی وحدانیت کو ماننے والا ہو اور جو شخص نماز کے وقت اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کرنے والا ہو، اور جو بیت اللہ شریف کا حج کرنے والا ہو، اور جو ختنہ کرنے والا ہو، اور جو جنابت کا غسل کرنے والا ہو، اس کو حنیف کہا جاتا ہے. یہ حنیف کی تعریف میں اتنی باتیں داخل ہیں. یہ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام میں یہ تمام باتیں تھیں. ختنے کی بات بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی، اور انہوں نے بڑی عمر کے اندر ہی ختنہ کیا، سنت تطہیر یہ ادا کی، اور اس کے بعد سے تمام ملت ابراہیمیہ کے اندر یہ ایک حصہ ہے سنت تطہیر. اور خانہ کعبہ کی تعمیر بھی کی، اور ادھر رخ کر کے نماز پڑھنا بھی، اور حج کرنا بھی، جنابت کا غسل کرنا بھی. عربوں کے اندر یہ چیز جاہلیت کے اندر بھی پائی جاتی تھی، یہ اسی ملت ابراہیمیہ کا ایک جز تھا کہ جنابت میں وہ غسل کرتے تھے. دین کے بگڑنے کے بعد بھی یہ بعض چیزیں ان کے اندر پائی جاتی تھی. اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف اس طرح فرمائی، ہے وہ پیشوا مقتدا، نیکی کی باتیں سکھلانے والے اور فرما بردار اور اطاعت کرنے والے، اللہ کے ہر باطل سے ہٹ کر ایک طرف لگنے والے. جس طرح ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، ان کی ملت بھی حنیفیہ ہے، اور اللہ نے ایمان والوں کو بھی حکم دیا ہے، حنفاء للہ غیر مشرکین، تم سب کے سب حنیف بن جاؤ اللہ کے لیے، اور اس کے ساتھ شرک کرنے والے نہ بنو. تمام کو حکم ہے حنیف بننے کا، جیسا کہ سورہ حج کے اندر اللہ کا فرمان ہے. اور نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے. یہ مشرکوں کو شرم آنی چاہیے کہ یہ تمام شرک کی باتیں کرتے ہیں، اور اس کے باوجود اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرنا یہ تو افتراء ہے. مشرکین نہ حلال اور حرام کے قانون کی پابندی کرتے ہیں، اپنی طرف سے چیزوں کو حلال حرام ٹھہراتے ہیں، خدا کی صفت میں شریک مناتے ہیں، اس کی عبادت میں شریک مناتے ہیں، اس کی نیاز میں غیروں کو شریک مناتے ہیں، پکارنے میں اس کے ساتھ غیروں کو شریک مناتے ہیں، اور طرح طرح سے شرکیہ رسومات ادا کرتے ہیں، اور پھر بھی اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں. شرم کی بات ہے، ابراہیم علیہ السلام تو حنیف تھے، ولم یکو من المشرکین، وہ تو شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، بلکہ سخت بیزار تھے کفر اور شرک سے، اور انہوں نے کفر اور شرک کی بے حد تردید کی، اور بڑے دلائل پیش کیے، اور عمل سے بھی ثابت کیا. 70-80 سال تک ابراہیم علیہ السلام عراق کے اندر جب تک تھے، بابل کے اندر تھے، تو اسی چیز میں وہ تھے، کفر شرک کی تردید کرتے تھے اور سب لوگ مخالف تھے ان کے، بادشاہ سے لے کر ادنا سے ادنا آدمی تک سارے مخالف، برادری مخالف، باپ مخالف، قوم مخالف، قبیلہ مخالف. وہ بڑا شہر تھا بابل جہاں ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، بہت بڑا شہر تھا وہ، کلدانیوں کا، اشوریوں کا بھی دارالخلافہ رہا اور تقریباً 60-70 میل میں پھیلا ہوا تھا وہ. تو ابراہیم علیہ السلام تو شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. یہ مکے والوں کو، عرب والوں کو شرم کرنی چاہیے کہ اپنی نسبت کس طرح ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے، وہ تو حنیف تھے. اور شاکر الیانوں میں ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والے تھے. اور یہاں مشرکین کا حال کفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کا کی ناقدر دانی کی اور ناشکر گزاری کی، حتیٰ کہ ایک اللہ کی بڑی نعمت ولقد جاءہم رسول منہم، عظیم المرتبت رسول ان کے پاس آیا، فقط زبو، اس کو بھی جٹھلا دیا انہوں نے. اور پچھلی سورت میں گزر چکا ہے، الم ترى الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کی نعمت کی بے حد ناقدر دانی کی. وہ اللہ کی نعمت، وہ اللہ کا رسول تھا جو سچا دین لے کر آئے، یہ اللہ کی بڑی نعمت تھی، اس کی ناقدر دانی کی، خود بھی جہنم میں گئے اور اپنی قوم کو بھی جہنم میں اتارا، یہ ناقدر دانی کا نتیجہ ہوا. اور ابراہیم علیہ السلام تو بے حد اللہ کی نعمتوں کی قدر دانی کرنے والے تھے اور خدا کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والے تھے، حتیٰ کہ اللہ جو کچھ ان کو روزی عطا فرماتا تھا، تو جیسا کہ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ کھانا کبھی تنہا نہیں کھاتے تھے، منتظر رہتے تھے کوئی مہمان آئے، کوئی مسافر آئے، تاکہ اس اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا ہو سکے کہ محتاجوں کو بھی ہم اور مہمانوں کو بھی ساتھ کھلاتے ہیں. یہ خدا کی نعمت کی قدر دانی ہے. بخل جو ہے یہ ناقدر دانی میں داخل ہے. تو تنہا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام. اسی لیے اللہ تعالی نے ان کی قرآن میں تعریف فرمائی، ابراہیم الذی وفا، وہ ابراہیم جس نے جو عہد کیا اس کو پورا کیا، اور ایسا پورا کیا کہ کمال درجے کا. جب ابتلاء کا وقت آیا تو جسم کو آگ میں پھینکنے کے اندر ذرا بھی ان کو وہم اور تردد نہیں ہوا، اور کچھ بھی انہوں نے نہیں کہا، خاموش رہے اور اللہ کے حکم پر راضی رہے، اور اپنے مال کو مہمانوں کے لیے اور محتاجوں کے لیے ہمیشہ وقف رکھتے تھے. جیسا پہلی سورۃ میں گزر چکا ہے کہ فرشتے بھی آئے تو فوراً ہی اٹھے اور ایک بچڑا ذبح کیا اور اس کو تل کر کے سامنے لا کر رکھ دیا. بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو جبرائیل میں کہیل ہیں، یہ انسان نہیں ہیں. اور اپنے قلب کو ہمیشہ رحمان کے سامنے، اذ جا ربہ بقلب سلیم، اپنے رب کے سامنے قلب سلیم لے کر آئے. ابراہیم علیہ السلام کی مبارک ذات وہ تھی، ابو الانبیاء، امام الانبیاء اور حنیفیت کے سب سے پہلے بڑے امام ابراہیم علیہ السلام. خدا کی نعمتوں کی شکریہ ادا کرنے والے تھے. اجتباہ اللہ نے ان کو برگزیدہ بنایا اور ان کو ہدایت دی سیدھے راستے، ہمیشہ اللہ تعالی نے مہربانی فرما کر ان کو رائے راست پر چلایا، اور ہم نے دی ان کو دنیا میں بھلائی، دنیا میں بھی اللہ نے بھلائی عطا فرمائی، نبوت ان کو عطا فرمائی، روزی کے اندر فراخی عطا فرمائی، کمال درجے کی اولاد عطا فرمائی، وجاہت اور مقبولیت عطا فرمائی، عزت عطا فرمائی، کہ تمام لوگ ابراہیم علیہ السلام کی عزت کرتے تھے جو حق پرست لوگ تھے وہ. اور نیک نامی اور شہرت اللہ نے عطا فرمائی ابراہیم علیہ السلام کو کہ بعد میں آنے والی تمام قومیں ابراہیم علیہ السلام کی عزت کرتی ہیں. چنانچہ جس وقت ہم درود شریف پڑھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ درود شریف پڑھو تو اس طرح پڑھو اللہ وصلی علی محمد وعلی آل محمد. اور نمونے کے طور پر کما صلی تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اے اللہ جس طرح کی تو نے مہربانی فرمائی اور رحمت کاملہ نازل فرمائی حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم پر اسی طریقے سے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر بھی مہربانی اور رحمت کاملہ نازل فرمائی. یہی حسنہ ہے دنیا کے اندر. پچھلے لوگ اور یہود بھی نصارہ بھی باوجود غلط کار ہونے کے ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں، ان کا نام نیکی کے ساتھ یاد کرتے ہیں. اللہ نے ان کو دنیا کے اندر ان کی اولاد میں نبوت بھی رکھی اور حکومت بھی اللہ نے دی اور کمال درجے کے فضائل اللہ نے عطا فرمائے. دنیا کی بلائی یہ ہوئی وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، دنیا کی بلائی سے کوئی یہ نہ سمجھ لیا کہ دنیا میں بلائی عطا کی اور آخرت میں وہ ان کا ایسا کچھ نہ ہو. نہیں، فرمایا انہ فی الآخرت لمن الصالحین، بے شک آخرت میں وہ نیک لوگوں میں ہوں گے. بس اللہ نے فرمایا کہ کمال درجے کی نیکی ان کو حاصل ہوگی اور بلند سے بلند درجے ان کو ملیں گے. اور دنیا میں اللہ نے ان کو مقتدا پیشوا بنا کر دین قیم اور صراط مستقیم پر اس طرح چلایا کہ سب لوگوں کو حکم دیا کہ ان کے طریقے پر چلو اگر تم کو فلاح مقصود ہے. تو آخرت میں بھی وہ نیکوں میں ہوں گے. یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے فضائل ہوئے. پھر فرمایا ثم اوحینا، پھر ہم نے وہی نازل کی آپ کی طرف. یہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. پھر ہم نے وہی نازل کی آپ کی طرف کہ آپ پیروی کریں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو کہ حنیف تھی. ابراہیم کی ملت وہی دین اسلام اور دین حق ہے جو شروع عالم سے چلا آ رہا، اور اس کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھی حضور کی وجہ سے اللہ نے اس کی اصلاح فرما دی. جو مشرکین نے، یہود نصارہ نے جو اس ملت کے اندر خرابیاں پیدا کر دی. تو ملت اور شریعت میں تھوڑا سا فرق ہے. شریعت کے اندر جزیات ہوتے ہیں، ڈیٹیل ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل، اور ملت کے اندر اصول کلیہ ہوتے ہیں، اور دین کے اندر بنیادی عقائد ہوتے ہیں. دین سب نبیوں کا ایک ہے، ملت بھی تقریباً سب نبیوں کی ہے، اس میں بڑے بڑے موٹے اصول ہوتے ہیں. شریعتیں جدا جدا ہیں، شریعت کے اندر چھوٹے جزیات ہوتے ہیں، وہ مختلف شریعتوں میں مختلف رہے ہیں. پھر ہم نے وہی نازل کی آپ کی طرف کہ آپ پیروی کریں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو حنیف تھے، یکسو ہونے والے تھے، ہر باطل سے ہٹ کر صرف حق کی طرف لگنے والے تھے. وما کان من المشرکین، دوبارہ اللہ نے تاکیداً یہ جملہ فرمایا، نہیں تھے وہ شرک کرنے والے. عرب کے لوگوں کو، مشرکین مکہ اور قریش کو شرم کرنی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کی طرف کس طرح نسبت کرتے ہیں اپنی، وہ تو شرک کرنے والے نہیں تھے کسی طرح بھی، حنیف تھے وہ. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ان نوابی شک مقرر کیا گیا ہفتے کے دن کی تعظیم ان لوگوں پر جنہوں نے اختلاف کیا اس کے اندر، اور بے شک تیرا پروردگار البتہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں میں جن کے اندر وہ اختلاف کرتے تھے. خود و آپ داؤد نے اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ اور جھگڑا کریں ان کے ساتھ اس بات کے ساتھ جو بہتر ہے. بے شک تیرا پروردگار بہتر جانتا ہے ان کو اس کو جو اس کے راستے سے بہک گیا ہے, اور وہ بہتر جانتا ہے ہدایت والوں کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل اور ان کے کمالات اور ان کی ملت کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے, اور اس کی پیروی کا حکم دیا. حضور علیہ الصلات والسلام بھی ملت ابراہیمیہ کی پیروی کا حکم دیتے تھے, اور مشرکوں کا اللہ نے رد فرمایا کہ وہ اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو کرتے ہیں وہ غلط ہے. اگرچہ نسلی طور پر عرب کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں, لیکن ان کا طریقہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے اور ان کی ملت کے خلاف چلتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام تو حنیف تھے اور موحد تھے, اللہ کی توحید کو ماننے والے اور شرک سے بیزار تھے, اور عرب کے لوگوں نے شرک اختیار کر لیا اور اکثریت ان کی کفر کے اندر ڈوب گئی, اور شرکیہ اور کفریہ رسومات ہر وقت ادا کرتے رہتے تھے. خانہ کعبے کو بھی ملوث کیا انہوں نے بت پرستی کے ساتھ, اور تمام عرب کوئی جگہ خالی نہیں تھی جہاں پر بت پرستی نہ ہوتی ہو اور شرک نہ ہوتا ہو. تو ان باتوں کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا کتنا بڑا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی بات یہاں سمجھائی کہ ان کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نہیں ہے, یہ غلط ہے, بلکہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم وہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں. تو اس میں بعض لوگ جو اہل کتاب ہیں وہ اعتراض کرتے تھے کہ اگر حضور علیہ الصلات والسلام ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں تو پھر یہ ہفتے کے دن کی تعظیم کیوں نہیں کرتے, اور ہفتے کے دن خاص عبادت کیوں نہیں کرتے. یہ اعتراض تھا اہل کتاب کا کہ ہفتے کے دن کی وہ تعظیم کریں, کیونکہ یہ بھی تو ملت ابراہیمیہ کے اندر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی اعتراض کا جواب اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا, سب تو بے شک مقرر کیا ہفتے کے دن کی تعظیم یا عبادت ان لوگوں پر, مطلب یہ ہے کہ ہفتے کے دن کی تعلق میں نہیں تھی, ہفتے کے دن کی تعظیم یا عبادت ان لوگوں کے لیے مقرر کی گئی تھی کے اندر اختلاف کیا تھا. وہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد کی بات, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اور آپ کے زمانے میں, اور بعد والے جو نبی آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد, ان کے ہاں ہفتے کے دن کی تعظیم کا ذکر تھا داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اور دوسرے نبیوں کے زمانے میں. تو انہوں نے اختلاف کیا تھا ہفتے کے دن, تو ہفتے کے دن کی تعظیم ان پر تھی, ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں نہیں تھی. یہ اعتراض غلط ہے ان لوگوں کا کہ اگر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمیہ کے اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہفتے کے دن اس کی تعظیم کیوں نہیں کرتے, اس کے اندر عبادت کیوں نہیں کرتے. تو اللہ نے اس کی حقیقت کو بیان فرمایا قرآن میں, مختلف جگہوں میں اس کا ذکر ہے, سورہ بقرہ میں بھی ہے اور سورہ مائدہ وغیرہ میں بھی اس کا ذکر موجود ہے. تو سبت ہفتے کو کہتے ہیں, ہفتے کے دن کی تعظیم ان پر مقرر کی گئی تھی جنہوں نے اختلاف کیا، اور اس اختلاف کی حقیقت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، چنانچہ صحیح احادیث کے اندر اس کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالی نے یہود پر جمعے کے دن کو مقرر فرمایا، حکم دیا کہ اس دن عبادت کیا کریں، تو یہود نے اس کو اختیار نہ کیا، جمعے کے دن کو اختیار نہ کیا، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم اس دن کو عبادت کے لیے خاص کریں گے اور مخصوص، اور کاروبار ترک کریں گے جس دن اللہ تعالیٰ تمام کائنات کو پیدا کرنے سے فارغ ہوا ہے، وہ ہفتے کا دن بنتا ہے، جیسا کہ تورات کے بیان سے یہ بات واضح ہے، جیسا قرآن میں اشارتاً موجود ہے اللہ تعالیٰ نے